myself a rock and roll band that needs a helping hand. Oh, Maggie, I wished I'd never seen your face. You made a first-class fool out of me, but I'm as blind as a fool can be. You stole my heart, but I love you. The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, numer jeden w Stanach Zjednoczonych w roku 1971. Później Mango Jerry in the Summertime, numer jeden w Wielkiej Brytanii. Rod Stewart, Maggie May, numer jeden i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych. I wreszcie na koniec T-Rex, Get It On, wielki przebój Marka Bolana i grupy T-Rex z płyty Electric Warrior. Numer jeden w Anglii zarówno na listach przebojów singlowych Get It On, jak i na listach albumowych Electric Warrior. To w ogóle był świetny rok dla Marka Bolana i jego zespołu i dlatego postanowiłem jeszcze zatrzymać się przez kilka minut przy płycie Electric Warrior, tej najważniejszej w całym dorobku Bolana i grupy T-Rex. I have loved you good like a planet. I could have changed your heart to a star. But it really doesn't matter at all. No, it really doesn't matter at all. Life's a guide. Could I build a house on the ocean? I could have placed our love in the sky. But it all really doesn't matter at all. No, it all really doesn't matter at all. Life's a guess. Could have turned you into a priestess. I could have burned your feet in the sand. But it all really doesn't matter at all. No, it all really doesn't matter at all. Life's a guess. But it all really doesn't matter at all. No, it all really doesn't matter at all. Life's a guess. I hope it's gonna Trójka. Program trzeci. I want your all and everything, just to be in line with your my baby.

tax the rich, feed the poor, tell there are no rich no more. I hope to change the world, but I don't know what to do. Population keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding. Economy. Life is funny, skies are sunny.

of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Zespół Jumble i utwór Wymyśliłem Ciebie, utwór, który zajął 38 miejsce w plebiscycie zorganizowanym z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Po Jumblach na zakończenie jeszcze Breakout, a ja przypominam, że słuchali Państwo audycji z cyklu Ranny Wzmacniacz w programie trzecim Polskiego Radia. Na zakończenie Breakout z płyty Blues, co stało się kwiatom. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.